Radio 1 met Petra Grijze. Hier Hilversum uit. Vandaag is de bus van NPO Radio 1 in Tilburg om te praten over armoede. 1 op de 8 mensen hier leeft in armoede. Dat is pittig, maar het wordt nog pittiger als je energierekening omhoog gaat en de boodschappen steeds duurder worden. Hoe ziet je leven er dan uit? En wat kan de gemeente daaraan doen? We debatteren natuurlijk ook over de nieuwe coronamaatregelen. We kunnen er niet onderuit. En er is live muziek en poëzie. Dat allemaal zometeen. Eerst het nieuws met Lot Lewin. Een aantal cafés en restaurants in Leeuwarden zeggen vanavond open te blijven, ondanks de aangescherpte coronaregel waarbij de horeca om 8 uur dicht moet. 40 ondernemers hebben dit met elkaar afgesproken. Ze willen laten zien dat ze veilig open kunnen blijven. Het was gisteravond op veel plekken bijzonder druk in de horeca. Vooral jongeren grepen de voorlopig laatste kans om uit te gaan. Horecagelegenheden over de grens in Duitsland en België verwachten de komende weken extra toeloop van Nederlanders. De provincie Zeeland is begonnen met onderzoek naar de aanwezigheid van de schadelijke stof PFAS in de Westerschelde. Eigenlijk zou het ministerie dit doen, maar omwonenden maken zich zoveel zorgen dat de provincie niet langer op het Rijk wil wachten. Eind oktober moest chemiebedrijf 3M, net over de grens in België, de productie stopzetten. Toen bleek dat de omwonenden te hoge PFAS-waarden in hun bloed hebben. Onderzoekers gaan nu waterplanten, vis en schaaldieren uit de Westerschelde testen op de aanwezigheid van PFAS. Greenpeace is positief over de nieuwe concept-slotverklaring van de klimaattop in Glasgow. In die tekst staat, ondanks protest van een aantal landen, nog steeds een zin over het afscheid nemen van fossiele brandstoffen. Volgens Greenpeace is dat een doorbraak. Op dit moment bestuderen de bijna 200 landen die meedoen de tekst van de slotverklaring. De klimaattop in Glasgow zou eigenlijk gisteren worden afgesloten, maar is dus nog steeds aan de gang. Bij het Sinterklaasfeest in Breda zijn 7 mensen opgepakt die in aanvaring zouden zijn gekomen met betogers van actiegroep Kick Out Zwarte Piet, die daar ook was. De actiegroep demonstreerde tegen de grijze pieten op het feest. Door de coronamaatregelen verloopt de Sinterklaasintocht ook op andere plaatsen anders dan normaal. Zo maakte de Sint op veel plekken een rijtour om het publiek zoveel mogelijk te spreiden. In Harderwijk is de intocht tijdelijk stilgelegd vanwege de drukte. En het weer, het is overwegend droog bij maxima van 13 graden. Morgen droog en een graad of 11. ANWB Verkeersinformatie. Dit weekend is de A2 richting Den Bosch dicht tussen de knooppunten Everdingen en afrit Geldermalsen. Daardoor is het extra druk op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Tussen Hagestein en Noordloos 10 kilometer met een half uur vertraging. Ook werkzaamheden op de A50 Apeldoorn richting Zwolle. Tussen Apeldoorn Noord en Epe 6 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Er is maar 1 rijstrook open. Bij New York Pizza. De Mamma Mia Meatlovers Pizza. Met rode ui, ham gehakt en overheerlijke pepperoni. Mamma Mia. Probeer nu de Italian actiepizza's vanaf 6,99. New York Pizza. It's the dough. Waarom staat uw pensioengeld nog bij een bank of verzekeraar? Met de lijfrenterekening van doelbeleggen.nl ontvangt u een hoge aanvangsuitkering en bij overlijden gaat het saldo naar uw nabestaanden. Ga naar doelbeleggen.nl en bereken uw uitkering. Doelbeleggen.nl. U stelt het doel, wij beleggen er naartoe. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. Hey you. Nu bij iWish. €200 korting op een multifocale bril. Ben je behalve super sharp you ook nog eens lucky you? Kijk op iWish.nl of kom leuk langs. See you. Wat is belangrijk voor uw medewerkers? Een goede privé-werkbalans? Goede nachtrust? Weer snel aan de slag kunnen? Bij CZ weten we dat een goed gezondheidsbeleid begint met aandacht voor de mens achter elke medewerker. Kijk op cz.nl/zakelijk hoe we samen werken aan gezondheid en inzetbaarheid. CZ. Zorg die verder gaat. De witte man wordt bedreigd. Ryan Jojo Carso schetst een portret van deze bedreigde soort in de voorstelling Winter 21J. Tickets op jojocarso.com. Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk, dankzij de nieuwe volautomaat Z10 van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Vers gemalen, niet uit capsules. Bekijk hem nu op jura.com. Welkom in de wereld van er warmer bijzitten, waarin steeds meer mensen willen genieten van een duurzaam huis. Dat woont lekkerder en bespaart mogelijk op je energieverbruik. Daar word je toch warm van? Dus sta je op het puntje energie te steken in een ander huis of hypotheek? Ontdek dan de financiële mogelijkheden van duurzaam wonen op abnamro.nl/woonverduurzamers. Een wereld te winnen. ABN AMRO. Let op. Geld lenen kost geld. NPO Radio 1. NTR. Iets na drie uur hier Hilversum uit in Tilburg! Vlak bij het Centraal Station hebben wij de bus geparkeerd in de spoorzone. Dus als je af en toe een trein voorbij hoort komen, weet je waar dat vandaan komt? We staan tegenover Stoom 013, waar koffie wordt geserveerd vanuit een oude treinwagon. Ja, dat zegt wel wat over het gebied waar we hier zitten. En de mensen op het terras, ons publiek zijn. Welkom, fijn dat jullie er allemaal zijn. Goed om hier te zijn. En Esma, waarom vind jij het zo fijn om Tilburger te zijn? Ja, Tilburg is een geweldige stad met grootstedelijke ontwikkelingen. We zijn hier ook in de spoorzone, waar veel is gebeurd en nog veel gaat gebeuren. Met ook de musea als de Pont en het Textielmuseum in de buurt. Maar tegelijkertijd een dorpskarakter. We hebben ook voor elkaar en kijken naar elkaar om. Zo meteen meer van jou. En we zijn dus in Tilburg, maar ondertussen wordt er ook geschaatst in Polen. Willen we ook bij zijn voor de Wereldbeker met Sebastian Timmerman, die dat allemaal volgt. Sebas, hoe gaat het daar bij jou? Daar hebben we gekeken naar de 500 meter bij de vrouwen bij dit eerste internationale weekend van deze Olympische winter. Zelfde winnares als gisteren, Erin Jackson, 29 jaar jong uit Amerika. Wint andermaal de 500 meter en verbetert opnieuw het baanrecord. Zet het nu op 37,55. 800ste sneller dan de Russin Golikova. En Olympisch kampioen Nau Cordara eindigt op de derde plaats. Femke Kok deed het zowel qua klassering als qua tijd beter dan gisteren. Wordt achtste in 38-21. Maar er is nog wel werk aan de winkel voor de Nederlandse vrouwen. Kok, achtste. De andere Nederlandse dames buiten de top 10. Dit is Hilversum uit. Met Petra Gijzen. En Sebas komt straks nog terug om te vertellen hoe het gaat bij de Wereldbeker in Polen. Ja, we zijn hier dus in Tilburg. Daar gaan vandaag natuurlijk ook de nieuwe coronamaatregelen in. Maar de Sinterklaasintocht gaat gewoon door morgen. Hoe de Tilburgers daarin staan, daarover discussiëren we straks. Maar eerst moeten we het over iets anders hebben. Wat hier in Tilburg ook speelt. En dat is armoede. Hier leeft namelijk 1 op de 8 mensen in armoede. En ja, dat dat geen pretje is, dat hoef je natuurlijk niemand uit te leggen. Maar wat doet het vooruitzicht van bijvoorbeeld duurdere boodschappen en hogere energieprijzen met je, als je al in zo'n situatie zit? En er zijn steeds meer Nederlanders die in zo'n benarde situatie zitten. Zoals bijvoorbeeld Hanny. Hanny, ook hier bij de bus, we zitten buiten. Hoe is dat voor jou? Want jij moet rondkomen van 50 euro in de week. Ja, ongeveer. En dat is natuurlijk al een hele uitdaging. Maar die hoge energieprijs en die duurdere boodschappen, wat betekent dat voor jou? Ik heb bijvoorbeeld, als ik alleen thuis ben, heb ik de centrale verwarming niet aan. Dan staat die gewoon op 5, omdat ik iets aan moet hebben. Als het kouder wordt, dat de leidingen niet bevriezen. En dan heb ik dekentjes en kaarsjes. Ook het licht gaat niet aan, zelfs? Nou, het licht gaat af en toe dan wel aan, maar het gas gebruik ik zo min mogelijk. Zo min mogelijk, ja. Daar moet je echt op bezuinigen. En ja, de boodschappen, merk je dat ook? Ja, tuurlijk. Ja. Maar dat komt ook doordat de tuinders, en die merken het ook, die kunnen het ook niet meer betalen. Dus de producten wat wij kopen daar, dat wordt allemaal duurder. Dus ik denk dat we allemaal aan de pompoensoep moeten, want die wordt niet gekweekt. Daar kan je nog wat mee. Maar dat zijn wel de dingen die je weet, hè? Als je zo op de centen moet letten, toch? Je gaat echt, producten die nu verkrijgbaar zijn, die koop je dan. Ja. Omdat die zijn relatief niet zo duur. Ja. Is het een klus, boodschappen doen, als je van zo weinig moet rondkomen in de week? Nou, het is ook wel eens een sport. Ja? Ja, ik vind het ook nog wel eens een uitdaging om dan geld over te houden. Ja, en toch de hele week kunnen eten. Heb je iets weten te vinden waarvan je dacht, daar ben ik toch trots op dat ik dat heb gewonnen? Nou ja, vorige week had ik een bakje filet. Lekker s'avonds op het toosje. En dan denk ik, nou, ik heb toch mijn boodschappen in huis en ook nog wat lekkers bij een kaarsje en bij de televisie. Ja, ja. Ja. Zeg, nou, dat zijn de uitdagingen als je gewoon niet zoveel te makken hebt. Ja. Wat veel mensen, denk ik, niet weten en waar we in de bus ook wel vaker gesprekken over hebben gehad, is dat er wel meer bij komt kijken dan alleen maar goed de aanbiedingen checken en rondkomen van je geld. Want je moet ook aan allerlei regels voldoen. Ja. Hè? Wat wil de gemeente bijvoorbeeld allemaal van je weten als je in de bijstand zit? Alles. Gewoon letterlijk alles. Noem eens een paar dingen. Ja, natuurlijk eerst hoeveel kinderen dat je hebt en of je huisdieren. Dat nog niet zozeer, maar wel van... doe je vrijwilligerswerk? Krijg je daar wat voor? Met hoeveel mensen woon je in huis? Heb je schulden? En ja, dan ga je heel dat traject in. En dan ga je naar het volgende loketje. En dan mag je het weer nog een keer vertellen. En dan ben je zo al 6, 7 loketjes verder. En dan krijg je dus een uitspraak of je wel of geen bijstandsuitkering krijgt. Ja. En maar je moet bij ieder loketje moet je verhaal weer vertellen. Weer vertellen. En dat is natuurlijk geen leuk verhaal. Nee, dat is ook gênant. Dat schaam je. Ik schaamde me daar echt voor. En ik vond het ook af en toe heel vernederend. Want dan denk ik... Als ik iets vraag, dan kunnen jullie ook zeggen van... Nou, Hannie, wij weten waar je naartoe moet. Mm-hmm. En dan kun je rechtstreeks daar naartoe. En dan heeft degene meteen het dossier in handen. En die weet wie er komt. Ja. En wat hij voor hem gaat doen. Ja. Kan doen. Ja, want dat vernederende, kun je dat uitleggen waar dat hem vooral in zit? Ja, dat je iedere keer weer moet bewijzen. En dat ze iedere keer weer wantrouwend tegen je zijn van... op voorhand al, zonder dat ze een gesprek hebben gehad... daar komt er weer zo een. Tenminste, zo voelt dat voor mij heel erg. Ja. Nou ja, en sommige luisteraars die kennen misschien jouw verhaal wel... over jouw stofzuiger. Want eerder dit jaar was jij te gast bij Op 1. Klopt. En sindsdien is de stofzuiger van Hannie een begrip. Ja, dat is... Wil je zelf dat verhaal nog een keer vertellen? Of zal ik het vragen aan Ralf die het ook kan vertellen? Want ik kan me voorstellen dat je ook wel denkt van... Nou, ik heb het nou zo vaak verteld. Nou, Ralf, vertel. Waar staat dat voor, de stofzuiger van Hannie? Nou, de stofzuiger van Hannie staat eigenlijk... dat hoe je vanuit wantrouwen benaderd wordt. Hè. De stofzuiger van Hannie was kapot. Dan zouden twee ambtenaren komen kijken of die echt kapot was. En toen kon een van de twee ambtenaren... niet doorreden. En toen zei ze dus uiteindelijk... want Hannie wil wel haar huis schoonmaken... van ja, kom dan maar naar de sociale dienst. En in de hal van de sociale dienst moest zij aantonen... dat die stofzuiger kapot was. Waar iedereen bij was. Over waar iedereen gesproken. Bij was. En precies. Dat is zo jammer dat mensen dan niet denken... wat is nou de menselijke maat? Waar is Hannie nou bij geholpen? Ja. Kijk, als Hannie iedere week een stofzuiger aanvraagt... dan moet er een lampje gaan branden. Maar dit was de eerste keer. En er werd ook nog gezegd... nou, dan veegt u maar met een bezempje. En dan denk ik van, ja, hoe zou je dat nou zelf doen? En ja, je zult een andere manier van omgaan met mensen moeten hebben. Ralf, jij bent... Ralf Embrechts, je bent sociaal ondernemer van de maatschappelijke ontwikkelingsmaatschappij hier in Tilburg. Hier bekend als MOM. En dagelijks werk je ook onder andere namens woningcorporaties met en voor mensen zoals Hannie. Dat verhaal over die stofzuiger, dat is dus heel tekenend. En dat gaat dus over vertrouwen. En Hannie, wat jij vertelt, daar getuigt wantrouwen uit eigenlijk. Dat zou moeten veranderen. En Ralf, jij bent misschien ook wel om die reden begonnen met het vertrouwensexperiment. Wat is dat? Ja, in 2018 hebben we hier in Tilburg een experiment mogen doen... om nou mensen niet vanuit wantrouwen, maar vanuit vertrouwen te doen. Daar hebben we flink voor geknokt. Dat hebben we eigenlijk als stad verzonnen. En kun je een voorbeeld noemen wat dan bijvoorbeeld een van de dingen is die je doet om dat te doen? De dingen die ik zelf doe... Nou, ik kom iedere week in de wijken waar ik werk... mensen tegen die soms zelf stomme dingen doen... maar ook vermalen worden door mensen. Dus, dus een voorbeeld à la Hannie. Maar zo zijn er aan de hele lopende band... In crisistijd moesten mensen 20 keer solliciteren voor een baan... terwijl er geen baan is. Dan denk ik, hey, je zit constant te puzzelen over die bestaanszekerheid. Hè? Van, aan het eind van de maand zijn mensen aan het puzzelen. En eigenlijk zijn mensen die, zoals Hannie, eigenlijk heel slim... want ze kunnen wel al die regelingen uit elkaar rijden. Ik heb al eens tegen staatssecretaris Kleinsma gezegd... eigenlijk zijn het hele goede financieel managers. Dus, maar in dat experiment waar we echt voor hebben moeten knokken... wat hier in Tilburg is gaan draaien... en ook wat in 16 andere steden is geweest... benader mensen nou eens vanuit vertrouwen. En dat hebben we hier mogen doen. En de conclusie is, en dat is het mooie... de universiteit heeft daar een grote loep op gehouden... vertrouwen loont. Mensen voelen zich gezonder, mensen voelen zich gezien. En nou ja, dat is het succes. En dat is nog niet op alle... dat nu de gemeente Tilburg de uitkomsten gaat invoeren... voor alle mensen in de bijstand. Dus... Hannie, voel jij dat ook zo? Ook als je terugdenkt aan die stofzuiger. Is er sindsdien wat veranderd in Tilburg? Is er meer vertrouwen? Nou, ik heb dus... ik mag het niet meer zeggen van Esma, maar ik heb dus heel lang... Je mag alles zeggen, Hannie. Esma is de wethouder die erover gaat. Ja. Die is zo aan de beurt, ja. Nou ja, ik heb dus vanaf 2013 zoiets, mocht ik dus... Ik ga even je microfoon iets beter bij je mond doen. Ja, zo kunnen we je beter verstaan, Hannie. Ja. Toen kreeg ik dus de vrijstelling van sollicitatieplicht vanwege omstandigheden. En toen kwam ik in de bak onbemiddelbaar. Oh ja, dat mag je inderdaad niet meer zeggen. Dat mag je niet meer zeggen. Dat klopt. En die deksel is er nu inmiddels af. Ik heb nu een klantenregisseur die dan aan mij toegewezen is en waarbij we ook al twee gesprekken hebben gehad. En is dat beter? Is dat een verbetering? Het eerste gesprek vond ik eerlijk gezegd niet zo fijn. Want waarom niet? Ze kenden het dossier niet. Je moest weer je verhaal vertalen. Dus ik had weer zoiets van, dat vond ik dan wat minder. Ja. Maar de tweede keer ging het beter. Want hoe kan het nog beter? Waar zou jij nou echt mee geholpen zijn? Nu heb ik alles een beetje op de rit. Ja. Maar als ik terugkijk, dan zou ik heel graag door iemand die dan zegt van, ik ben aan jou gekoppeld en wij gaan kijken, wat heb jij nodig voor jouzelf? Wat heb jij nodig voor jouw kinderen? Ja. En waar gaan we dat halen? En niet overal je verhaal moeten vertellen bij steeds weer een verschillend persoon. Waarom is dat zo ingewikkeld, Esma? Jij bent de wethouder die erover gaat. Waarom is dat zo lastig? Waarom moet dat? Nee, het lastige is dat je verschillende loketten hebt die verschillende aspecten of levensdomeinen tot hun hoede nemen. Dat hebben we overigens nu niet meer in Tilburg. Sinds we aan de slag zijn gegaan met het vertrouwensexperiment en een aantal andere projecten, ervaren we hoe belangrijk het is om één vaste contactpersoon te hebben. En gefaseerd doen we dat ook voor iedereen die in de uitkering zit. Maar ook voor mensen die geen uitkering hebben, maar wel gebruik maken van onze regelingen. Willen we zeg maar één persoon die weet wat er speelt, die naast de persoon gaat staan in het huishouden en een gezin gaat kijken hoe het gezin geholpen kan worden. Ja, ben jij ook bij zo'n persoon terechtgekomen, Esma Lala, wethouder van arbeidsparticipatie onder meer, toen jij zelf wilde ervaren hoe het is om in die bijstand te leven, toen jij ook van 50 euro per week moest leven, want dat heb je gedaan een maand lang. Klopt. Heb jij dat lokettenverhaal ook meegemaakt? Ja. Ja, en ik heb dat vooral meegemaakt, niet alleen binnen de gemeente. Want daar heb je, als het goed is, nog maar twee contactpersonen. Eén die gaat over de hoogte van je uitkering en de toekenning van je uitkering. En de klantregisseur die naast je gaat staan en die samen met jou gaat kijken waar je talenten zijn. Vind ik toch al wel weer drie mensen. Twee. Oh, pardon, twee. Ik heb niet goed geteld. Twee, maar dat heeft vooral te maken dat degene van wie je afhankelijk bent van een uitkering misschien niet altijd de juiste persoon is om ook samen te sparren hoe je stappen kunt gaan zetten en die talenten te ontdekken. Dus daar hebben we wel over nagedacht. Maar je hebt natuurlijk wel met nog veel meer instanties te maken. Als een belastingdienst, als toeslagen. Heb je kinderen, dan heb je misschien te maken met de Stichting Leergeld. Misschien kom je in aanmerking voor de voedselbank. En zo kun je heel veel loketten waarbij je elke keer je verhaal moet doen. En ik heb een keer dat heb jij ook gedaan? Ja, ik heb één middag gezeten waarin ik alle formulieren bij elkaar ging verzamelen om te kijken van, nou, als ik nou overal hier een beroep op moet doen, wat heb ik dan nodig? En ik schrok eerlijk gezegd dat mijn tafel vol lag met papier. En dan ben ik redelijk georganiseerd en gestructureerd. En toch heb ik 2 weken daartegen aangehikt. Ik had er ook geen zin in. En ik moet ook eerlijk zeggen dat de gemeente eigenlijk het meest vraagt. En het heeft vooral te maken met de participatiewet. He, dat is de bijstand is een laatste vangnet. En die vult aan wat nodig is. Maar om dat goed te kunnen toetsen, en zeker als je al langer in de bijstand zit, dan kan ik me het gevoel van Hanny heel goed voorstellen. Ja, maar jij zei, het vervelendst was dus eigenlijk de gemeente. Maar de gemeente ben jij dan natuurlijk zelf ook. Hoe is dat dan? Want je probeert van alles te veranderen dan. Naar aanleiding ook van jouw ervaringen. Dat is ook op één punt gelukt. Als het gaat over relaties tussen mensen die allebei in de bijstand zitten. En tegelijkertijd moet jouw ambtenaren natuurlijk zich ook aan die wet houden. Ja. En zeggen van, Esma, alles leuk en aardig, maar dit zijn de regels. Of hoe gaat dat? Nou, lukt dat dan? Ja, wat mooie is we hadden natuurlijk zelf beleid. En we hebben gekeken hoe die beleid in uitvoering komt. Kijk, en ik ben maar één persoon die dat in een maand heeft gedaan, waar het een eigen keuze was. Dus het is nooit echt. Ik kan alleen mijn eigen ervaring delen. Maar naast die ervaring, vooral de verhalen van de inwoners, die heb ik natuurlijk ook opgehaald vooraf, tijdens en doe ik nog steeds. Maar ook onze professionals in de uitvoering geven aan soms waar ze tegenaan lopen. Dus wat we hebben gedaan is, waar is Tilburg al ruimhartig in? Wat doen we al? Waar nemen we maximale beleidsruimte? Waar kunnen we dat nog doen? Bijvoorbeeld met de proef met samenwonen. Maar ook als je het hebt over de zoektermijn van jongeren van een maand, die laten we los. Soms laten we de kostendelersnorm 6 maanden los als dat kan. Nou, vervolgens blijft er dan nog een aantal dingen over waarvan we zeggen, dat moet echt anders, maar daar hebben we het Rijk van nodig. Nou, daar gaan we ook actief richting Rijk. En een van die punten is bijvoorbeeld de bijstand omhoog. Hanny, jij bent ook richting Rijk gegaan. Je hebt Mark Rutte zelfs een elleboog gegeven. Ja, Nou ja. Wat denk je? Denk je dat zo'n boodschap dan aankomt in Den Haag? Nou, ik mocht toen naar aanleiding van die uitzending bij Opeens... zijn we uitgenodigd door Senna Matouk om naar GroenLinks te komen in Den Haag. En Ralf is toen mee geweest. En toen was net die formatie was allemaal bezig. En ja, in één keer is nog steeds bezig. Ja. Al heel lang bezig. Lang. Ik snap je punt. Hannie als informateur, ja. Hè? Hannie als informateur. En toen kreeg je iets los? Nou ja, hij zei tegen mij... Want hij kwam de hoek om en toen ben ik voor hem gaan staan. En toen heb ik tegen hem gezegd van... dat ik geen actieve herinneringen aan hem had. En toen zei hij terug... hij had dat wel aan mij. Ik denk, oh... En toen kwamen we later bij Senna in gesprek. En toen bleek dus dat in de Eerste en in de Tweede Kamer... een stukje van Opeen was getoond. En als het nu over de participatiewet gaat... dan gaat het over de stofzuiger van Hannie. En is het wel zichtbaar geworden? Is dat genoeg voor jou? Nee, het moet nog veel meer. Maar het hoeft niet per se de stofzuiger van Hannie te zijn. Nee, dat begrijp ik. En toen is Movisie, dat is een stichting, die hebben toen een lezing gehouden. En die hebben daar dus een boekje van uitgebracht. En dat boekje heet De Stofzuiger van Hannie. Ja. Met al nog veel, nog meer, veel verhalen meer verhalen die ze verzameld hadden. Dus het heeft heel veel gedaan, jouw verhaal. Maar de vraag is natuurlijk, gaat het ook echt iets veranderen? Ik hoop het echt. We gaan de winter in. Hannie, wat zou jouw advies zijn aan... de wethouder aan Den Haag voor de mensen die in een situatie zitten zoals jijzelf? Nou, ik heb eigenlijk wel een hele vraag aan meneer Rutte. En of hij me nou actief herinnert of niet, dat weet ik niet. Maar hij moet eigenlijk die verhuurdersheffing eraf doen. Nu betalen we... Esma, geef hem een elleboogbos waaruit ik opmaak dat je het er mee eens bent. Want dat... Nou ja, de woningbouwverenigingen en de particulieren... De huursector, die moeten dus vanaf 50 huurwoningen tot de sociale sector... moeten ze huurheffing betalen. En dat is een plan van de VVD. Meneer Mark mag mij bellen. En dat levert dus dit jaar 1,16 miljard op aan het Rijk. Ja, en dat werkt natuurlijk ook allemaal door bij de huurder. Nou ja, als die eraf gaat, dan hebben de woningbouwverenigingen... die hebben dan weer meer ruimte om en nieuwe huizen te bouwen... en de huizen te verduurzamen. En zodat de winter niet... wat warmer wordt. Wat warmer wordt. Hannie, dank je wel voor je verhaal. Ralf? Ja, misschien toch nog wel een noodkreet naar aanleiding van wat Esma zei. Als mensen nou die werken in het sociaal domein doen wat nodig is... gewoon het bestaan zekeren van mensen. Hè? Dan hebben ze die stress niet om overal het geld op te halen. Dan kunnen ze gewoon werken aan hun eigen herstel. En dat geeft al zoveel ruimte in je hersenen... dat je daardoor gewoon veel actiever wordt. Dat heeft het vertrouwensexperiment bewezen. En dat doen we in Tilburg. Het is gezegd. En Hannie, ik hoop dat Mark Rutte heeft geluisterd. Hij heeft misschien vandaag wel even een uurtje vrij gehad. Maar dat de boodschap misschien op een andere manier bij hem terechtkomt. En hij is altijd uitgenodigd in de bus. Dus bij deze. Dankjewel, Hannie, voor jouw verhaal. Graag en Esma gedaan. En Ralf, jullie natuurlijk ook. Goed, we gaan naar muziek. We zijn natuurlijk in Tilburg, live in de spoorzone. Met achter ons af en toe een trein die voorbij komt. En in die bus zit al iemand te wachten. Dat is onze Hollandse held, die komt zo meteen. Maar eerst muziek, Lens Priester. Hallo Lens, goed dat je er bent. Ik heb de soundcheck al gehoord, die was veelbelovend hoor. Groeide op in Frankrijk en studeert aan de Tilburgse Rock Academie. En jij gaat voor ons spelen See You Soon. Ja. De microfoon is voor jou. I want to see. When you call my name, flowers bloom. But I don't think you are ready yet. Who am I to pressure you? I wanna feel what your stars are like before I give myself to you. The way you understand things, promises, I'm longing for more than just your sweet kisses. But I don't think I am ready, still gotta clear some debris. I wanna feel what your stars are like before I give you parts of me. tell me when, my darling. I don't know, tell me when, my darling. I can be with you. You. Dankjewel, Lens. En we horen jou straks natuurlijk nog even terug, hè, na 3:30. De Hollandse held. Wie zijn de mensen die onze samenleving mooier maken? Ons inspireren iedere week bij Hilversum uit. Iemand die iets bijzonders teruggeeft aan de maatschappij. En vandaag is dat Marieke Schoenmakers. Zij is geestelijk verzorger bij het Elisabeth II Steden Ziekenhuis hier in Tilburg, waar zij mensen onder andere bijstaat tijdens de laatste momenten van het leven. Marieke, goed dat je er bent. En we zitten er weer middenin, in de zoveelste coronagolf. Ja, klopt. Heb je druk? Ja. Ja. Het is gewoon weer heel druk. Het wordt weer steeds drukker. Ja, dat baart ons wel zorgen. Ja. Wat betekent druk eigenlijk voor een geestelijk verzorger? Moet je dan meerdere keren per dag iemand bijstaan, ja, die aan het eind is? Nou, we doen niet alleen maar sterfbegeleiding. Wij begeleiden patiënten die van alles en nog wat hebben. Maar hoe drukker het wordt in het ziekenhuis, hoe meer aanvragen wij krijgen om patiënten te ondersteunen en op te vangen. En dus ook weer corona, want het gaat natuurlijk ook over andere dingen. Ja. Want het coronadebat in de samenleving, dat wordt natuurlijk ook heftiger over wel of niet gevaccineerd. Merk je daar eigenlijk iets van in het ziekenhuis als je daar bent? Of is het anders dan een jaar geleden bijvoorbeeld? Nou, voor mezelf, ik sta er anders in omdat ik nu gevaccineerd ben. Dat maakt dat ik me wat veiliger voel. Maar verder, ja, wij zorgen altijd voor iedereen. En ik merk wel dat we wat meer kunnen op ervaring kunnen terugvallen. We weten beter wat we moeten doen. En ergens treedt er ook een klein beetje gewenning op. Eerst, je staat altijd wel in een soort staat van paraatheid. Maar zeker die allereerste golf was het helemaal nieuw. En dat kun je ook niet volhouden, hè? Zo'n level, zo'n spanningslevel, zo'n spanningsboog. En misschien, het klinkt cru, maar is het ook wel goed om eraan te wennen? Want we zijn er nog lang niet vanaf, lijkt het steeds meer. Ja, ik hoop wel dat we er snel vanaf zijn. Ja. Want we zijn natuurlijk wel allemaal klaar mee. Ja, nee, dat zal niemand met je oneens zijn. Voor de mensen die denken, geestelijk verzorger. Ja, wat doe je dan eigenlijk? Jij komt langs als mensen daar behoefte aan hebben. Ja. En vaak is dat, hè, ook als mensen ziek zijn, maar ook als het einde van het leven zich aandient. Het zijn natuurlijk hele indringende momenten. Welk moment, welk verhaal blijft jou altijd bij? Er was een man, een jonge man nog, die tegen een boom aan was gereden, heel vroeg in de ochtend. En ik werd gebeld omdat hij zou gaan overlijden. En of ik de familie wilde komen opvangen en ook ze helpen bij het nemen van afscheid. En dan kom je daar en dan, ouders, broers, zussen rondom het bed. Ja, en sowieso vind ik het altijd heel indrukwekkend als mensen afscheid van elkaar moeten nemen. Maar zeker als het nog om zo'n jong leven gaat en als het zo plotseling is. Ja, dat maakt eigenlijk altijd wel indruk. Ja, dat doe jij natuurlijk vaker. Ja. En ik zou het heel heftig vinden. Ik zou het niet kunnen, maar jij wel. Je hebt daar echt voor gekozen. Ja. Wat maakt het zo mooi? Je kunt heel veel voor mensen betekenen. Zeker die laatste ogenblikken, dat nemen mensen de hele leven mee. Hè? Het afscheid nemen en dat je daar juist iets kan betekenen. Dat is gewoon dat geeft heel veel voldoening. En is het eigenlijk altijd verdrietig? Nee, soms is het ook wel heel erg mooi. Zeker als mensen gewoon oud hebben mogen worden. Als ze goed terugkijken op hun leven. Hè, als ze het leven ook goed los kunnen laten. Als ze elkaar los kunnen laten. Dat blijft natuurlijk altijd moeilijk. Maar als je toch een mooi leven hebt gehad en ook gerustgesteld bent dat de naasten het gaan redden zonder jou, dat is ook altijd heel belangrijk. Dan is het ook wel eens mooi en wordt er ook heel veel gelachen. Ik heb ook wel eens een keer gehad dat een kleindochter bij opa aan het sterfbed stond en zei: opa, dankjewel dat je me hebt leren fietsen. Ja, dat vind ik echt geweldig. Geweldig. Dat soort verhalen, ja. Dus, en dan kun je daar ook gewoon een heel goed gevoel bij hebben. Ja, en achter het verdriet zie je ook altijd de liefde tussen mensen. En dat ontroert me elke keer weer. En je blijft het ook doen? Ja, En daarom ben jij ook onze Hollandse held. Dank je wel voor het delen van jouw verhalen. En ik wens je natuurlijk ook heel veel sterkte en succes bij je werk in het Elisabeth Twee Steden Ziekenhuis. Dank je wel, Marieke. Dank je wel. En zometeen, na het nieuws van 3:30, dan zijn we er weer met discussie over, ja, drie keer raden. Nieuwe coronamaatregelen, daar zijn ze weer. Maar eerst het NOS Journaal met Lot Lewin. NPO Radio 1. Nederlanders die naar Frankrijk willen reizen moeten vanaf vandaag een negatieve coronatest van niet meer dan 24 uur oud laten zien. Voorheen was dat 72 uur. Frankrijk scherpt de regels aan vanwege de ontwikkelingen rond de coronabesmettingen in Nederland. De provincie Zeeland is begonnen met onderzoek naar de aanwezigheid van de schadelijke stof PFAS in de Westerschelde. Eigenlijk zou het ministerie dit doen, maar omwonenden maken zich zoveel zorgen, sinds bij de Zuiderburen te hoge PFAS-waarden in het bloed werden gevonden, dat de provincie niet langer wil wachten. Het is opnieuw druk bij de afsprakenlijn van de GGD. Tot 11:00 vanochtend probeerden 55.000 mensen een afspraak te maken voor een coronatest. Het is de hele week al zo druk. Gisteren werden 83.000 testen afgenomen. En de politie heeft op het Sinterklaasfeest in Breda 11 mensen opgepakt die in aanvaring zouden zijn gekomen met betogers van Kick-Out Zwarte Piet. De actiegroep was daar om te demonstreren tegen de grijze pieten op het feest. ANWB Verkeersinformatie. Dit weekend is de A2 Utrecht Den Bosch dicht tussen de knooppunten Everdingen en Del. Daardoor zit er veel meer verkeer op de A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen Hagestein en Noordloos is het langzaam rijden over 9 kilometer met een 30 minuten vertraging. Ook zijn er werkzaamheden op de A50 Apeldoorn richting Zwolle. Tussen Apeldoorn Noord en Epe 5 kilometer met een kwartier oponthoud. Er is daar maar één rijstrook open. Dit is Hilversum uit. Met Petra Gijzen. Welkom terug bij Hilversum uit. Onze grote gele bus van de NTR staat deze zaterdag in Tilburg aan de burgemeester Brokslaan bij Spoor 013. Koffiecultuur, ze schenken geweldige koffie en we krijgen het allemaal van ze. Dank daarvoor. We gaan het hebben over de nieuwe maatregelen. Gisteren aangekondigd natuurlijk in de persconferentie. Ja, en dat heeft dan ook zijn invloed op de Sinterklaasintocht bijvoorbeeld hier in Tilburg. Luister maar. Kinderen op de bank in een pietenpak, broodje in de hand, kijken naar de intocht van Sinterklaas. Nou, dan is corona even heel ver weg. Happy intocht allemaal. Qua stemming in het land komt Sinterklaas precies op het juiste moment. Een kwartiertje treinen van Den Bosch. Begrijpen ze het wel? Het gaat er niet om of je een QR-code kunt laten zien. Het gaat om het signaal naar de rest van Nederland. De mensen in de zorg. Ik mag hopen dat de Sint in plaats van IC-bedden vooral honderden IC-pieten meeneemt. Er komen namelijk handen tekort. Ja, zo ging het er online aan toe. Namelijk over de Sinterklaas-intocht. We hoorden net al in het bulletin dat het in Breda onrustig is. Dat heeft weer andere redenen. Maar hier in Tilburg gaat het morgen ook door. En onze stelling wordt dan ook in onze rubriek offline, waarin we debatteren niet op Twitter, niet met trollen, niet met toetsenbordhelden, maar gewoon met elkaar en kijken elkaar in de ogen. Over de stelling, het is een goed besluit het Sinterklaas-intocht door te laten gaan. Want de regels zijn duidelijk. Er worden QR-codes gevraagd, dus het kan ook verantwoord. Fractievoorzitter voor de VVD hier in Tilburg is Maarten van Asten. Welkom. Welkom trouwens dat jullie hier en fijn dat jullie hier in de regen willen zitten, want het is ondertussen begonnen met regenen. Mm-hmm. Maar we gaan gewoon stug door. Jouw portefeuille is ook evenementen. Klopt. Dus ja, ook Sinterklaas. Kun je iets meer vertellen over de regels die worden gehanteerd bij de intocht morgen hier in Tilburg? Zeker. Er is natuurlijk de intocht eerst in de haven, in de Piershaven. Daar wordt Sinterklaas ontvangen. En daar wordt natuurlijk aan de mensen gevraagd langs de route om zoveel mogelijk afstand te houden. Dus daar is nog wel iedereen welkom. Het is buiten in de lucht. Ik hoop dat het iets beter weer is dan vandaag. Ja. Het is koud. Er zullen misschien niet heel veel mensen zijn. En ja, dat is misschien ook de reden waarom het door kan gaan. Ja. En dan is er op het Willemsplein is er een afgezet gebied waar je dan met een QR-code binnen kan. Dus een deel wel QR-code, ander deel niet. Er zijn ook dingen niet doorgegaan. En in de spoorzone bijvoorbeeld, het jubileum wat daar gepland stond, is dan niet doorgegaan. Ja, je moet toch kijken wat kan wel, wat kan niet. Mm-hmm. En volgens mij zit de goede balans. Ja, dus jij zegt het kan doorgaan. Ja, deze balans is gevonden. Ja. Ja. Fernand Palme is er ook. Meneer Palme, welkom. U bent, of moet ik eigenlijk zeggen, was de voorzitter van het Tilburgse Sinterklaascomité. Was, want u zegt ik doe het niet meer. Waarom niet? Mijn achtergrond is longarts. Ik heb 35 jaar in het Elisabeth ziekenhuis hier gewerkt. Ik heb gezien hoe het er op de intensive care aan toe gaat. En ik hoor nu ook hoe het er op de intensive care op dit moment aan toe gaat. Hoe gaat het daar aan toe? Welke verhalen hoort u? Ja, dat gaat natuurlijk heel, heel moeilijk. Ja, kunt u een voorbeeld noemen? Ja, het personeel heeft natuurlijk heel veel moeite om al die stress, al die druk en al die werklast al bijna 2 jaar lang te verstouwen. Dat is, dat is natuurlijk het allergrootste probleem. En je ziet dat het ziekteverzuim aan de hoge kant is. En dat ook sommige mensen afgehaakt zijn. Dat is natuurlijk uitermate triest, daar waar je het hardste nodig hebt. En dus zegt u, dat kan mezelf niet meer in de spiegel aankijken. Het is op dit moment natuurlijk een piek in de besmettingen. Het is niet het begin of het eind of ergens tussenin. Het is paniek over corona op dit moment, gezien het aantal besmettingen. Dat is voor mij persoonlijk een reden om te zeggen, je kunt niet 10.000 mensen aan de haven zetten die allemaal toch naar voren dringen. Want die kinderen willen Sinterklaas tekening geven, handje geven enzovoort. Dus die komen dicht bij elkaar. Dat kun je gewoon niet voorkomen. Mijn privé mening is, dat moet je niet doen. Moet je niet doen. Maar bent u dan ook boos dat het doorgaat? Nee, ik ben niet boos. Ik ben niet boos. Maar het is niet verstandig. Nee, het is niet handig. Ik denk, ik begrijp dat er natuurlijk voor de kinderen een grote teleurstelling is om het niet te doen. En dat er een reden is om handje klap te spelen met de regels. Hier wel, daar niet. Het voetbal is boos, want die vinden dat ze dat er bij hun geen schuld ligt. De kroegen zijn boos. Ja. Want, maar in de wet van infectieziekte is, je moet afstand houden. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. En stinkende wonden zijn infectiewonden. En daar hebben we het over. Maarten, als je dit hoort, wat denk je dan? Ja, ik vind het in ieder geval, als het comité natuurlijk zelf over het hele gaat. Hè, en ik vind het ook goed dat iemand dan zelf een standpunt inneemt. Hè, want ik ga het niet doen, ik treed terug vanwege persoonlijke redenen. Ja, dan is dat alleen maar te waarderen. Hè, dus dat vooropgesteld. Ja, en als je dan kijkt naar dat het comité zelf, die nog wel er zitten, iets willen organiseren. En dan bij de gemeente aankloppen, ja, wat is er mogelijk? Ja, dan ben ik maar wat blij dat we kijken als gemeente, ja, wat kan er wel? En dan is het een balans. Dus ik ben het heel blij dat er een aantal dingen ook niet doorgaan. Juist om de redenen die net genoemd zijn. Hè, dat er dus druk is op de IC. Dus daarom zijn er ook een aantal dingen die doorgaan. Is het al verkleind? En kijk, ja, wat kan er dan nog wel op op een veilige manier? En dat maar is volgens mij niet. Ik begrijp toch wel dat er in Tilburg toch eigenlijk best wel veel dingen wel doorgaan. Want bijvoorbeeld carnaval 11-11, de aftrap van carnaval. Dat was afgelopen donderdag. Was afgelopen donderdag. Dat wordt in Limburg en ook andere delen van Brabant wordt dat afgezegd. Maar in Tilburg is het ook gewoon doorgegaan. Ja, heeft ook met te maken met de manier waarop je het organiseert. Hè. In Tilburg heeft een bepaalde krachten open op straat. En dat was nu ook het geval. Dus nu zag je ook dat het mooi afgezet is. Dat er streng gecontroleerd wordt. Dus als die maatregelen, hè, waar we heel lang voor geoefend hebben, via die field labs, om het mogelijk te maken wat wel kan. Ja, dan vind ik ook dat je, als je die ervaring hebt, dat je dat maar in mag zetten. En dat doen we hier. U laat uw tanden zien, meneer Palm. Nou, wat zegt dat? Wat vindt u daarvan? Zo is het niet. Ja, ik vind nogmaals, mensenmassa op dit moment op de been brengen, die toch met elkaar met carnaval gaan hossen en met Sinterklaas de kinderen naar voren schuiven om Sinterklaas een handje te geven, vind ik gewoon niet verstandig. De wet van de bestrijding van infectieziekten is, houd afstand. Ja. Doe dat nou. En dat, als we dat van het begin af aan allemaal hadden gedaan, hadden we dit probleem niet gehad. Daar ben ik van overtuigd. We hebben het over onszelf afgeroepen zelfs. Ja, daar ben ik van mening. Kees Sanders, jij zit in de kunst en cultuur. Je bent producer, DJ. Wat doe jij? Ben jij het eens of oneens met die Sinterklaas intocht? Hoe kijk jij daarnaar? Ik zit er heel. Ik ben heel erg in twijfel tussen de twee dingen. Ik begrijp helemaal wat Paul zegt. Ja, meneer van de ex-voorzitter van het comité zegt, van het is nu niet verstandig. En ik denk ook dat de maatregelen die dan nu genomen worden door de overheid terecht zijn. Want je moet nu die zorg ontlasten, want het is echt paniek nu. Ja. En ik denk dat het heel terecht is dat er dan ook ingegrepen wordt. Aan de andere kant vind ik het ook wel fijn dat er nog uitlaatkleppen zijn voor mensen. En dat er dus gekeken wordt naar wat is er mogelijk, wat denken wij dat verantwoord is. Mm-hmm. En gaan we op die manier dan dingen organiseren. En dat doe jij ook vandaag bijvoorbeeld? Want vanaf, wat is het, 8 uur? Vanaf 6 uur. Vanaf 6 uur, ja. Gaan de nieuwe maatregelen in. Ja, wat betekent dat voor jou? Nou ja, voor mij betekent dat ik de komende week in ieder geval weer thuis zit. Ik kan niet optreden als DJ. Festivals produceren is ook niet echt een ding wat nu loopt. Laat staan de afgelopen 2 zomers. En mijn werk, ik werk voor een club, Club Smederij hier in Tilburg. Ja, is het ook heel lastig. Want ja, we zitten binnen, we hebben een binnenlocatie. En daar is vanaf vanavond 6 uur moet alles zittend gebeuren. En wat betekent dat? Ga je dan vanmiddag al feesten? Of ja, op dit moment. Ik kom er net vandaan. Vanmiddag, we zijn in plaats van 7 tot 12, zijn we van 2 tot 6 open. Op zo veilig mogelijke manier dan proberen de lockdown af te trappen. Ik zie hem naast mij een schuddend hoofd. En ik denk ook wel terecht. Dat is meneer Palme. Hoe kijkt u er tegenaan? Het feest wordt gewoon verschoven naar een tijdsblok eerder. Ja, kijk, ik begrijp na 2 jaar heeft iedereen natuurlijk er schoon genoeg van. Ik ook, want ik moet ook zeer terughoudend mij opstellen in het leven. Maar als we echt hieruit willen komen en het niet nog een jaar willen laten duren, zullen we nu toch echt met z'n allen afstand moeten houden. Als we daar nou eens mee beginnen, dan zijn over een paar maanden regels niet meer nodig. Maar als we de maatschappij inrichten dat voorlopig afstand houden het belangrijkste is, dan zijn we heel, heel veel gewonnen. Kees? Ja, eens. Ik hoop ook dat de getroffen maatregelen die dan nu ingaan zin hebben. Dat we er met z'n allen, heel Nederland, dan ook aan kunnen houden, ondanks dat het allemaal heel vervelend is. Ik vind het zelf ook heel vervelend. Ik ben het ook niet eens met de manier waarop dat het allemaal tot stand gekomen is. Nee, wat is er op je kritiek? Ja, ik zie heel veel van links naar rechts heel snel hele grote versoepelingen in het begin van de zomer. Moest alles in één keer weer open. Ja. En na 3 weken, dat ging toch iets te snel. Een piek, moet alles weer dicht. Zou je zeggen, had het wat langzamer aangedaan? Ik had het liever wat rustiger aangezien. Ja. Een aantal weken geleden moesten opeens ook alle regels er weer af. De 1,5 meter, de mondkapjes. Het yo-yo, want dat doet mentaal natuurlijk ook wel wat met mensen, meneer Palme, denk ik. Ik denk dat dat absoluut zeker is. Kijk, het punt is, ik begrijp hoe het met infectieziekten zit, maar heel veel mensen in Nederland begrijpen dat niet. En ik moet ook zeggen dat ik vind dat de voorlichting over hoe je met infectieziekten moet omgaan, dat toch wel ontbreekt. Die persconferenties, die zijn zo statisch en zo lastig, denk ik, voor een groot gedeelte van het Nederlandse volk. Maar de boodschap van hou nou afstand en doe nou met z'n allen je best om dat te realiseren. We hebben er allemaal last van, maar doe dat nou. Dan hoeven we niet de boel te sluiten. Nee. Nou ja, toch weer terug naar het feest, Kees, zometeen? Of? Ja, ik voel me er veilig bij. Ik bedoel, dat is vind ik ook nog wel heel belangrijk. Ik denk dat mensen die zich niet veilig voelen, ook vooral dan je moet doen waar je je goed bij voelt, waar je je veilig bij voelt. Ik denk dat ik vanavond tot 6 uur lekker met vrienden een biertje kan drinken. En daarna naar huis. En ook daarbuiten dan inderdaad me houdt aan de afstand. En zorg dat ik niet meer mensen thuis uitnodig. En niet daarna nog met z'n allen ergens een of ander hok induiken. Hoe leuk dat ook is en hoe hard ik dat ook gemist heb. Ik wil graag over een aantal weken weer kunnen werken en weer mijn ding kunnen doen. En daarom denk ik dat we dan nu even met z'n allen moeten ingrijpen. En laten we hopen dat we hier over een jaar niet nog steeds over discussiëren. Dank jullie wel voor jullie bijdrage aan deze discussie. En Maarten van Asten die blijft even zitten, want hier gaat zo meteen zijn kiezer ontmoeten. Altijd een spannend moment, Maarten. Zeker. Zeker als het regent. En als het regent, dan worden dingen nat. Zoals bijvoorbeeld ook de gitaar van Lance Priester. Maar hij is weer even onthuld. En jij gaat opnieuw voor ons een nummer zingen. Wat ga je voor ons zingen? Dit nummer heet Child, Go On and Weep. Oh jee, nou het is wel toepasselijk voor de situatie waar we in zitten. Ja. Letterlijk en figuurlijk in de regen. Lance Priester, zet hem op. Yes. I'm trying to dance to the songs that I sung in my own heart. I'm trying to march to the beat of my very own star. But when the dream ceases in the morning, I drown. Everything everyone seems to expect slows me down. I've always taken my time, always wondering why. I try to understand all the silly words inside my head. And when the water comes to me, she says, oh, child, go on and give everything to me. Dankjewel, Lens Priester. En wij ploeteren gewoon lekker verder hoor, in de regen. Onze kiezer, Cas, die krijgt een paraplu van Lens. Dankjewel, Lens. Want wij gaan natuurlijk hebben over politie die teruggaan naar hun wortels. Even weg van de bestuurscultuur. Terug naar waar ze vandaan komen. Terug naar hun kiezers. Hoe doen ze het? En wat kan er beter? Vandaag dus Maarten van Asten. Sinds 2018 fractievoorzitter van de VVD hier in Tilburg. En Maarten, ik vraag altijd aan de politici die hier komen. Wat was het moment in je leven dat je dacht, nu moet ik de politiek in? Zo. Je bent nog een jonge vent, dus dat is vast niet heel lang geleden. Ja, dat zou je zeggen. Maar ik was al heel vroeg begonnen in de politiek. Dus ja, dan is het ook wel dat je nu, ik denk al iets meer dan 10 jaar actief bent. Maar het moment, ik weet eigenlijk nog goed. Het was 10 jaar? Ja, 10 jaar. Hoe oud was je toen? Ja, ik denk dat ik op de 18e lid werd van de VVD. En wat was het moment dat je dacht, ja, nu ga ik iets doen? Ja, eigenlijk nog daarvoor. Want ik was bezig met vrijwilligerswerk, buurtbemiddeling. Iets terug doen voor je gemeenschap waarin ik was opgegroeid. Dat was Asten. Ja, heel leuk. En toen liep ik eigenlijk tegen een paar dingen aan. Bijvoorbeeld dingen die dan in het centrum veranderden. Ja, toen ben ik bij de wijkraad gaan kijken. Ja, waar liepen die tegenaan? Ja, tegen de politiek. En toen dacht ik, nou, dan moet ik daar maar eens in gaan. En dat heb je gedaan? Dat heb ik gedaan. En met succes, want je bent nu wethouder. Fractievoorzitter. Fractievoorzitter, ik ga iets te snel. Maar misschien is dat wel het volgende station? Wellicht wel. Dat zou zomaar kunnen. Zeg, Cas Bogaerts, jij bent van de JOVD. Dat is de jongerenafdeling natuurlijk van de VVD. Ja, klopt. VVD-stemmer dan natuurlijk. En dan als jongerenbeweging ben je natuurlijk extra kritisch. Hè, zoals een echte jongerenafdeling betaamt. Ja, zeker. Vertel, wat ligt er op je hart? Ja, ik heb een aantal vragen voor Maarten voorbereid. Begin maar met de eerste. Kijken hoe ver we komen. In Tilburg studeren ongeveer 30.000 studenten. Hè? Heeft de VVD er al over nagedacht hoe zij de kennis en kunde van die studenten kunnen gebruiken om problemen hier in de gemeente op te lossen? Kan je het iets meer toespitsen wat je daar precies mee bedoelt? Nou, we hebben hier dus 30.000 knappe koppen. Die hebben allemaal wel iets te vertellen. Hoe zouden we de kennis van die studenten kunnen gebruiken om bestaande problemen hier in de gemeente op te lossen? Gebeurt dat nu te weinig, dus naar jouw zin? Ja. Ja, ja? Waar blijkt dat uit? Heb je een punt waarvan je zegt, kijk, dat had je nou mooi kunnen gebruiken, maar dat is niet gebeurd? Ik ken gewoon heel veel mensen om me heen en die hebben gewoon goede ideeën. Maar die weten gewoon niet waar ze moeten zijn, bijvoorbeeld. Hoe dat toegankelijker gemaakt zou kunnen worden, bijvoorbeeld. Maarten? Ja, ik heb er al 3 antwoorden op. Begin maar met de eerste ook. Nou, de eerste is heel makkelijk. We hebben een studentenraad in Tilburg waar mensen, de studenten in kunnen zitten en de gemeente gevraagd en ongevraagd advies kunnen geven over het te voeren beleid. Dus zij kunnen rechtstreeks meepraten via de studentenraad. Ja, en daarnaast, je bent zelf ook jongeren. Notabene van een jongerenpartij. Mm-hmm. Weet ons ook gewoon te vinden als politieke partijen. Je kunt als student gewoon bij ons aankloppen, je verhaal komen vertellen. En dan zul je zien dat er of naar geluisterd wordt, of er wordt serieus mee omgegaan om te kijken, wat speelt er en hoe zou er wellicht iets anders liggen. Want dat komt soms ook nog wel eens voor. Mm-hmm. Cas? Ja, heel mooi zo'n studentenraad, heel mooi. Alleen vind ik het dan wel jammer dat bijvoorbeeld bij mij op de universiteit hoor je daar nooit eigenlijk iets over. Okay. Hè? Nooit van een hoogleraar of zo van, hey jongens, en zeker op mijn opleiding bestuurskunde zitten wel veel mensen die er iets over te zeggen hebben. En dan hoor je dat eigenlijk niet veel van. En dat is dan wel een beetje jammer. Ja, zonde. Ja, dan zie ik daar in ieder geval een taak om in ieder geval eens even bij de studentenraad te vragen. Hey, hoe zit dat met jullie promotie? Hè? Kun je nou de mensen op de universiteit, op de hogescholen en andere onderwijsinstellingen, hoe kun je die nou bereiken? Want ja, wij gaan ervan uit dat zij natuurlijk een draagvlak hebben van studenten. Daar zijn ze voor in het leven geroepen. Nou ja, en je hebt een ander punt als het gaat over jongeren. Want ik begrijp dat de Nightliner, de nachtbus, hier in de regio, die alleen op zaterdagavond nacht rijdt, toch? Dat is ook wel een dingetje. Ja, zeker zo vinden wij. Daar was JOVD ook een mening over. Ja, het ding is, nu zullen we niet heel veel gebruik maken van de bus de komende weken. Maar als alles weer open mag, dan zien wij graag dat die Nightliner uitgebreid zou worden. Wat vind jij daarvan, Maarten? En uitgebreid naar verschillende dagen, niet alleen maar op zaterdag. Zeker, ook dat, ja. Ja, want als je dus bijvoorbeeld in Asten, ik noem maar een gemeente, Maarten van Asten, woont en je wil naar Tilburg en je wil daaruit, dan kan dat alleen op zaterdag. Ja, eigenlijk wel. Ja. En jij wil ook op vrijdag en zondag bijvoorbeeld andere dagen donderdag kunnen. Nou. Ja, ik vind het een heel goed idee. Het is eigenlijk wel heel grappig. Want ik ben ooit nog de functie die Kast nu is, voorzitter van de JOVD. Dat ben ik ook nog eens ooit geweest hier in Tilburg. En ik kan me nog herinneren dat ik daar destijds ook nog een persbericht over had als jonge hond destijds. Om het nachtnet, toen nog met treinen, in te zetten. Dus ja, ik ben het helemaal mee eens. En volgens mij zijn er al goede gesprekken mee. Alleen wij als gemeente gaan niet helemaal over het OV en de verbindingen met andere steden. We hebben daar wel... Wat vind je daar dan van, Maarten? Dat jullie daar geen zeggenschap meer over hebben? Of is het door toedoen van de VVD die dat allemaal aan de markt heeft overgelaten? Nee, het is, zou makkelijker zijn als het zo was. Maar we hebben daar wel volgens mij breed draagvlak over in de raad om te kijken. De hele gemeenteraad is niet alleen de VVD om te kijken hoe kunnen we dit voor elkaar krijgen. Maar dan ben je echt afhankelijk van ook de NS die hier toch bij de treinen zit. Maar wacht en even, de gemeente heeft toch wel iets te zeggen over de bereikbaarheid van de eigen burgers ten opzichte van andere gemeenten? Absoluut, maar dan moet dat via een nieuwe concessie. Een nieuwe concessie, dat is dus het uitschrijven van een waarom zijn die lijnen geschrapt? Waar is niet rendabel? Waren het lege bussen die heen en weer reden? Ja, dat was wel het geval. De bussen en de treinen waren gewoon leeg. Dat was wat ik destijds nog kon achterhalen, de reden. Ja, ik ben het er ook niet mee eens. Ze moeten gewoon rijden, want het moet gewoon bereikbaar zijn. Dus volgens mij vinden wij elkaar... Maar wacht, de VVD, het moet wel rendabel zijn, toch? Als er lege bussen heen en weer rijden. Ik kan me voorstellen dat de VVD dan zegt... ja, dan wordt het ook een beetje zinloos om ze te laten rijden. Ja, klopt, dan kun je dus kijken naar hoe kun je het wel rendabel krijgen. Dat kan zijn dus als je dan graag het mogelijk wil maken. Ja, dan zou je bijvoorbeeld in de nacht het iets een prijskaartje iets omhoog kunnen doen. Ja, als het daarmee dan wel rendabel is. Ja, bijvoorbeeld haltetaxis of zo. Zoiets. Nou, wat vind je van het antwoord van Maarten? Want ik begrijp dus dat Maarten er niet zoveel aan kan doen. Wat vind je daarvan? Ja, dat is natuurlijk jammer. Want hij is wel gewoon met mij eens. Dus we zien het allebei graag gerealiseerd worden. Dus moeten we even gaan kijken hoe we dat gaan doen dan. Ja. Hoe dan? Ja, misschien ook via de provincie. In de provincie is er ook al over gesproken, weet ik toevallig. Ja. Misschien moeten we daar ook maar eens aan gaan kloppen. Nou, gaan jullie samen optrekken in dit verhaal? Jazeker. Ja, volgens mij, ik leef in de veronderstelling dat het college hier in Tilburg in ieder geval al met de opdracht op pad is gestuurd. Onder andere ook door de VVD, maar ook met alle andere partijen in de raad. Dus dat is iets wat breed gedragen wordt. En volgens mij loopt dat. Maar ja, ik ben het ermee eens, liever gisteren dan vandaag. Ja, en hopen dan dat het na al die maatregelen en vroege sluitingstijden weer mogelijk voor de jongeren wordt, toch? Precies. Dankjewel, Cas. En dankjewel ook Maarten van Asten voor Back to My Roots. Goed. We gaan naar Sebastiaan Timmerman. Want er wordt natuurlijk ook nog geschaatst, Sebas. Vanuit Polen, de wereldbeker volg jij. Hoe gaat het? Met de Nederlanders niet zo goed. Want dit eerste internationale weekend van dit seizoen... dat is niet het beste weekend uit de Nederlandse schaatsgeschiedenis. Kijk, dat we de 500 meter bij de vrouwen niet winnen... nou, dat kan een keer gebeuren. Zeker als alle Aziatische en Noord-Amerikaanse toppers erbij zijn. Maar dat ook op de 1500 meter bij de mannen na plaats 6 moet... om bij de beste Nederlander uit te komen. Ja, dat is gewoon een zeer teleurstellende uitslag. Kjeld Nuis, Olympisch kampioen, 6e... op deze 1500 meter in Polen in Tomaszów. De regerend wereldkampioen Thomas Krol, 16e. Ze reden in de laatste rit tegen elkaar. Maar dat was gewoon een hele slechte rit. Zowel tactisch als het gaat om het rijden tegen de klok. Wie gaat er dan met de winsten vandoor? Min-Suk Kim. Dat is een Koreaan. Die werd bij de vorige Olympische Spelen 4 seizoenen geleden 3e. En hij wint in Polen in 1:46:15. En is 300ste sneller dan de Chinees Zhong Yangning. En op de 3e plaats vinden we dan een Amerikaanse veteraan terug, Joey Mantilla. Maar de Nederlanders stellen diep teleur en moeten zich eigenlijk gewoon schamen. Eentje maar in de top 10. Terwijl dit de afstand was waar de Nederlanders de afgelopen jaren stevast op het podium eindigden. En vaak nog met z'n 3 ook. Maar dat is vandaag in Polen absoluut niet het geval. Dankjewel, Sebas vanuit Polen. Het laatste woord. En het laatste woord is vandaag voor de Tilburgse campusdichter Ebbe Tim Ottens. Met natuurlijk een gedicht over de stad. Oké, dankjewel. Tilburg is een stad voor koffiekar-eigenaren die hun bonen verloren zijn. Het wordt bewoond door een oud filmhuis waar moderne vrouwen jonge mannen schaken. Door de studenten die het studeren reeds zijn verleerd en die enkel nog bestaan als schaduw van de nacht. Hun contrasterend vermogen, ingeperkt door het vrede verlangen... mee te doen aan een wereld die ze ooit diende te verachten. Bewaakt door noeste mannen die hijgen van de zware cheque... als figuranten van de vooruitgang. Een stadje dat zich veel begeerd voelt. Ze is zo uit een Fellini-film getrokken. Dat met haar eclectiek schermt om een nieuwe blik te versieren. Een stad die eigenlijk maar uit dezelfde 5 mensen bestaat, die je altijd weer tegenkomt waar je elkaar eerder zag. Tilburg is een stad die je verleidt als je het minst verwacht. In al haar onbeminnelijkheid en in al haar pracht. Dankjewel. Ebbetim Ottens, campusdichter hier in Tilburg. Dankjewel. Ja, en we zijn aan het einde gekomen van deze Hilversum Uit. Ik wil alle gasten heel erg bedanken. Ja, we zitten hier toch een beetje in een druilerige situatie. Het regent nog steeds. En ik hoop dat onze bus, die staat in de modder, toch nog weg kan rijden. Het is wel eens gebeurd dat dat niet lukte, maar we gaan het toch proberen, want we hebben volgende week natuurlijk weer een nieuwe halte waar we gaan staan. Ergens in het land. Dank aan alle gasten nogmaals. Dank dat we hier mochten zijn. Natuurlijk ook dank aan Stoom 013, waar we heerlijke koffie van hebben gekregen. Dank jullie wel. Volgende week zaterdag 3 uur NPO Radio 1. Dan zijn we er weer. En dan parkeren we ergens anders in het land weer onze bus. Zometeen de collega's van WNL op zaterdag met Margreet Spijker. Fijn weekend. En tot de volgende. Live Sport op NPO Radio 1. Klaassen naar Wijnaldum, die kan schieten! Oranje op weg naar het WK voetbal. Memphis, ja. En zit in. Snel geschoten Memphis Depay in de korte hoek. Vanavond om 20:15 Montenegro, Nederland. Live Sport op NPO Radio 1. Oh, daar was de kans! Je hoort het hier en nergens anders. Die bal, die was perfect. Die was voor het inschieten. Vanavond om 20:15 in NOS Langs de Lijn. Montenegro, Nederland. Wie luistert, weet meer. Ster. Verhuizen? De Allstate verhuisdoos is als beste getest. En voor de beste prijs. Bestel snel op allstateshop.nl. Allstate. Geeft ruimte. Steeds meer mensen ontdekken de veelzijdigheid van de Volkskrant. Katernen, specials, het magazine, podcasts en video's. Journalistiek zoals je die van de Volkskrant gewend bent. Altijd relevant en plezierig om te lezen. Gun jezelf ook de Volkskrant. Nu 4 weken voor maar €4. Stopt vanzelf. Ga naar bladerhuis.nl/volkskrant. Actievoorwaarden zijn van toepassing. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Kies bij Beter Horen voor een hoortoestel op maat. Uw vergoeding kan dit jaar nog oplopen tot 100%. Kijk of dit ook voor u geldt op beterhoren.nl en maak nu een afspraak. Beter Horen, 1&0 oor. Voor €3 per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Nou, mevrouw Veenstra, het is me duidelijk. Uw kind heeft ADHD. Iedere ZZP'er kan door arbeidsongeschiktheid onverwacht stil komen te staan. En dan stopt je inkomen dus ook. Sluit je daarom aan bij SharePeople. Voor als je even uit de roulatie bent. Kijk op sharepeople.nl. Incentro introduceert... Dat is het geluid van onze IT-consultants die aan de slag gaan. Ze challengen je vraag, denken 2 stappen vooruit en bouwen ook de oplossing. Maak jouw IT ook ready for battle. Met echte IT-strijders.